राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 13 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम चीज अपनी नहीं होती, अपने चीज जो पहले से ही मिली हुई है ये विष्णु वाली होती ही नहीं। ऐसे परमात्मा है, वे परमात्मा पहले से ही मिले हुए है, विष्णुते नहीं कभी। आप स्वर्ग जाओ, चाहे पाताल में जाओ, चाहे मृत्यु लोग में जाओ, कहीं जाओ, सर्वस्यता हम निसन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सदा रहते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं। वो है अपने और मिलती है भी सुन जाती है, वो अपनी नहीं होती, ये नियम है। तो प्रकृति की चीजें जितनी है वे सब के सब मिलने वाली और बिछड़ने वाली है, वो अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है। क्योंकि ये परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। गोस्वामी जी महाराज ने थोड़े शब्दों में बड़ी सार बात बताई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखराशी। तो वो कभी विशुद्धता नहीं, वो सदा साथ रहता है। तो अपना वही है, ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय अपना कोई नहीं है। शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर अपना नहीं है, शरीर तो माँ के पेट में बना है और बस मरते तो जुड़ जाता है। सूक्ष्म लोग काल सही जाते हैं साथ में, वे भी मुक्ति होने वजह वे भी जुड़ जाते हैं, मिलने भी सुने बनाए। प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, सब मिलने वाली भी सुने वाली है। परमात्मा सदा ही ऐसे ही है, मिले और बिछड़ने वाले नहीं, मिले हुए पहले से और बिछड़ते हैं ही नहीं, कभी बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ सकते ही नहीं। तो सब जगह परिपूर्ण है, वो बिछड़े कैसे, बिछड़े कैसे, सब में सदा ही परिपूर्ण है, बिछड़े कैसे, बिछड़ सकते ही नहीं। क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं जिससे परमात्मा न हो, तो बिछड़े कैसे हुए, अलग कैसे हुए, हो सकते ही नहीं, अलग होना संभव नहीं, असंभव है। तू भी भगवान हमारे हैं और बिछड़ने वाले सब बिछड़ने वाले हैं। दुख वाले असासु नाप्रवंति आत्मा न, ये दुख वाले है, अशाश्वत है, अर्धम रहने वाला नहीं है, ये सब बिछड़ने वाले है। अरे वो बिछड़ने वाले है ही नहीं, वो हमारा सबका आत्मी है, उसके साथ अपना आत्मी है रहा है। तो इस वास्ते भगवान ही मेरे हैं, अपने हैं, अपने वे कभी छूटते नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी गीता माया ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। ये मनुष्य प्राणी न्याय प्रकृति स्थान ही कर सकती, ये प्रकृति में स्थित होने वाले मन में ऐसे पांच ज्ञान इंद्रियों को अपने खेलता है, मन उनको अपना मानता है और ये अपने नहीं है, अपने भगवान नहीं थे, अपना केवल परमात्मा है और कोई अपनी चीज नहीं है, अपनी कोई नहीं है, अपने कुछ भी चीज नहीं चाहिए, अपनी चीज चाहिए कुछ भी नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है तो ममता गई, ममता ही नहीं, संसार के साथ ममता नहीं है, अपने कुछ भी नहीं चाहिए तो कामना गई, ममता और कामना से ही आदमी फंसता है, मेरी चीज मानता है, दान संपत्ति वैभव घर आदि को अपने मानता है, व्यक्तियों को अपने मानता है, वस्तुओं को अपने मानता है, तो अपने मानता है तो फंसता है, अपनी है नहीं, अपनी रहेगी नहीं, रहेगी ही नहीं, सबका वियोग होगा ही, बस रहेगी तो आप चला जाएगा, आप रहेगा बस चल जाएगी, दूर चल जाएंगे, साथ में नहीं रहेंगे, इस वास्ते अपने नहीं है। पहले तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मीरा बाई की बात सच्ची है, मान लेनी चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उनकी सेवा करो, जैसे मेहमान घर पर आ जाते हैं तो सदा रहने वाले नहीं है, इस वास्ते उनका आदर सत्कार विशेष करो, ऐसे अपने नहीं है उनकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से जिस तरह से हो सके उनकी सेवा कर दो, उस सेवा करना में कर्मी हो गए, चाहना कुछ भी नहीं, चाहे उसी का उसको दिया मैंने, अपनी चीज दी नहीं उनकी चीज दे दी, उनकी चीज उनको दे दी, बस अपने उनकी चीज लेने से अपने मतलब भार, तो अपना भार उतर गया, अपने दूसरी चीज होगी अपनी मादरा से वो ये भार है बोझा था, वो तो बोझा उतर गया, बड़ी अच्छी बात है, निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए, सब चीजें संसार की है, तो कर्मी हो गया ये, और अपने है ही नहीं, आप अलग हो जाए, आप अलग हो जाए ज्ञान योग हो गया, अपने अलग हो जाए ज्ञान योग हो गया, और भगवान भगवान के मिल जाए भगवान के साथ भक्ति योग हो गया, अपने चीजों को छोड़ देने से कर्मी हो, और अपने कोई चीज मन माना अलग हुए तो ज्ञान योग, और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया तो भक्ति योग, और अपने मान लिया तो जन्म मरण योग, अब जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्म, जन्म गया तो मरो, जन्म योग, इस वास्ते ये अपनी है ही नहीं, ये मिलने बिछड़ने वाली है, ये ध्यान रखे मिलने बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, रास्ते में कोई मिल गया आदमी अगाड़ी दूसरे से दूसरे वो दूसरे हमारे तो मिल गया बिछड़ने वाला है, प्रकृति की चीजें मात्र ऐसी है मिलने वाले बिछड़ने वाले, भगवान ऐसे है जो मिलने वाले नहीं है, मिले हुए हैं पहले से, बिछड़ते हैं ही नहीं, बिछड़ सकते ही नहीं, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी बिछड़ने की शक्ति और नहीं है, अलग ऊंचाई है ही नहीं, संभव नहीं है, वो भगवान हमारे सब मेरे विश्व मानी है, इस वास्ते ये कोई चीज अपनी नहीं है, धन संपत्ति विभव उद्घार आदि वस्तु है, ये सब मिलने में छूटने वाली है। इस वास्ते इसमें ममता न करे, ये है ही उनकी जिनको सेवा में लगा दो बस। खूब उत्साह से मन से फल की चाहना क्या करे, अपनी कोई चीज हो दी दो तो फल भी चाहे फल क्या चाहे उनकी चीज त्वदीयं वस्तु गोविंद तो विवेक समझ पे, जैसे भगवान की चीज भगवान को सौंप दी, एक संसार की चीज संसार को सौंप दी, अपने ध्यान हो गए उनकी चीज उनको न दी, फल सकते में देते, फल चाहता है तो फल चाहता है तो बन जाता है, क्यों फल अपना है ही नहीं, चीज अपनी नहीं तो अपना अपना ही उसमें नहीं, उसमें फल फिर से होना, यह बेईमानी है। इस वास्ते अपने कुछ नहीं चाहे, अपना तो दे दी जिससे अपने निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए, एकदम साफ हो गए, कर्जा उतर गया, अपने आफत मिट गई, अपने दुख मिट गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने पास है तो ये अपनी नहीं है, अपनी माने ही नहीं उनकी है, अपनी नहीं मानना यही बात है ही नहीं, अपनी संसार की है, संसार की परमात्मा ने संसार की सेवा करने के लिए दी है, अपने अनुमति दी, परमात्मा को मानते सम्मान है, नहीं तो वास्तव में कर्मयोग उसका नाम है, जो ईश्वर को भी नहीं मानता, ये आत्मा है उसको भी नहीं मानता, संसार को ही अपना मानता है, तो संसारी चीज मिली हुई है, संसारी चीज साथ में रहने वाली है नहीं, अपनी है नहीं, इस वास्ते अपनी चीज को अपनी नहीं है, इस बात दे दी, केवल संसार को ही अपना मानता है, न परमात्मा को मानता ना आत्मा शिव को मानता, तो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी, संग तत्व फल सेवा सत्याग सात्विक होता, वो सात्विक त्याग है, न इसका फल चाहता है, न इसमें आसक्ति है, न इसमें ममता है, अपना अपना छोड़ दे साथ में, अपना अपना है जो मिली हुई है और छूटने वाली है, ये ममता है ही नहीं, भगवान ने साथ में, भगवान ने साथ मिल जाओ, भगवान सबके साथ में है, भगवान सबके है, सब भगवान के हैं, तो हम भगवान के, भगवान मेरे हैं, वो साथ में रहे सदा, जहाँ जाओगे वहाँ साथ में रहेंगे, प्रकृति साथ में रहेगी नहीं, तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख संताप जलन सब मिट जाएगी, क्योंकि अन्याय पूर्व जो दूसरी चीजों को अपने मानता है वो दंड का भागी होता है, सो जो व्यवहार में सरकारी चीज है और सरकारी चीजों को अपना ममता करता है, अपने हर्म देता है, तो वो दंड का भागी होता है, इस वास्ते ये परमात्मा की दी हुई है, दी है केवल देने के लिए, भगवान ने कहा मैं देता हूँ तुम संसार को दे दो, ये जैसे विचार कर दो कि संसार की है ये, पड़ी हमारे पास तो भी संसार की है, संसार को दे दी तो संसार की है, हमारे पास जड़े पर भी हमारी नहीं है, क्यों देने के लिए ही है ये, खर्च करने के लिए ही है, जंगे उनको दे दी, अपने निर्देप हो गए, तो अपने पास है तो अपनी नहीं है, दीदी तो अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, बहुत आनंद है इसमें, जिनकी चीज है उनको दे दिया। ये पता नहीं कि कौन सी चीज कितनी है, तो कोई भिक्षा कह रहा हो तो उसको भिक्षा दे दी, वो कहीं सब दे दो सब कह दे भाई। अब किस किस है पता नहीं है, वो आएंगे मारे तो उनको दे देंगे, नहीं तो यही पड़ी रहेगी, हम वहां पर चल देंगे बस, हमारी है ही नहीं। ये एक संसार है, एक विलक्षण, इसको समझना चाहिए कि ये संसार की चीजें सभी किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सामान्य है। जो आ जाए वो अपने काम में ले लो और बची वही दे दो, पूरी किसी दे दो सबको सामने अपनी अपनी बस, तो बड़ा हल्का रहता है, बड़ा आनंद में रहता है, मौज में रहता है, उस पर कर्जा कोई होता नहीं, क्यों किसी चीज को अपना मानते ही नहीं, हमें कोई है ही नहीं, अपने है ठाकुर जी, वे अपने हैं, मेरा मारे गए मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे को तो मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं, पर दूसरा न कोई ये बात नहीं मानते, ये नहीं मानते तब तो फंसे रहते हैं, उनमें ही फंसना है, यही धर्म मारा में जाना है। कारण गुण संगोषियों में गुणों के कारण जाते हैं, उर्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति आशा और अधो गच्छन्ति तामसा, कारण गुण संगोष गुणों का संग है और गुणों के बीच में आए जा रहे हैं। ऐसे पर स्वर्गति प्राप्त थे पूर्णिमा साध्य सुंदर लोग अश्रंथे व्यांतिक भगवान ते तम भुगत स्वर्ग लोकम विशालम क्षीरे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुष्पूर्ण क्षीर होने पर मृत्यु लोग मानते हैं, वहां भी अब कर्मा भोग कर गए और अपने अपने आसक्ति अनुसार गुणों के संघ के अनुसार अब दूसरी योनि में चले जाते हैं, दूसरे लोगों में चले जाते हैं, भोगते रहते हैं अपना माना जो केवल अपना मानना है, वो जन्म मन को निमंत्रण दे रहा है, जन्म ऐसा पड़ेगा, अपनी चीज है नहीं, अपने नहीं है वो अपने साथ रहेगी नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा, वे छूटेगी ही, तो अपने है ही नहीं, तो पहले से ही अपनी ईमानदारी रख गए, मेरी चीज मेरे तो गिरधर गोपाल है, तुम अपनी चीज समझो, तुम परमात्मा का अंश हो और ये है महाराज बदलने वाली, इसलिए गीता में लिखा है मां सांस जीर्ण यथा विहाय नमानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़कर ये मनुष्य दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, मन नए शरीर धारण कर लेता है, वो दायक करते ही रहता है, 84 लाख जोड़ी है, 84 लाख, 84 लाख गिनती करी है, अधिक है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्यज्ञ है, ऐसा देवता है, कई तरह के अनेक दुनिया है, और जोड़ी बन जाओगे वहां भी रहना नहीं होगा, वहां भी जैसे जैसे पुण्य और पाप है, जो पुण्यों के प्रभाव से चीजें मिली है उनका शुभ भोग दो, वे भोग करके जितने भोगों के लिए मिला उतना भोग करे, चलो वहां से समय हो गया, चलो भाई ऐसे पापों के कारण में तरगा दी, जिन पापों से दर्ग मिले उतने पाप भोग रहे, हे मनुष्य, वे समाप्त नहीं होते। वो जितने भोगों के लिए वो शरीर मिला है उतने उतने भोग पूरे हो जाते। चलो, वो कर्मों का अंत नहीं होता है। बहुत संचित कर्म है, ये भोगने समाप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त होता है तो वो कर्म छूट जाते। ऐसे ही दूसरों के हित में लगा दिया तो कर्मों का संग्रह नहीं होगा, फिर छूट जाएगा। ऐसे ही भगवान का हो गया तो उन्हें कर्मों का संग्रह नहीं रहेगा, कर्म छूट जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। ये पदार्थ तो आसक्ति है नहीं, कारण गुण संगोष गुणों का संग है। उसे जीवन में अब संग सर्वात्मा त्याजिए, संगा तो सर्वथा त्याग करना चाहिए। सत्य तक तुम दर्शक के थे कहते सबका संग छोड़ नहीं, छोड़ सकता नहीं तो क्या करे। कहते सदमी से कर्तव्य है, संतों के साथ संग करे। सदा संग हो भेष श्रेष्ठ पुरुषों का संग है, वो दवाई है, वो भेषज है, दवाई दे दी बस संग छोड़ गया। संग सर्वात्मा त्याज्य, सत तक तुम न सके थे सदमी से कर्तव्य, सतांग संग वही भेषज। सत्संग के द्वारा सद वस्तु को पकड़े अपने और दर्शन करे, वही अपनी है। असल चीज भैया ये मिलती है विश्व जाति, मिलती है विश्व जाति है। किसी के संग नहीं रहा, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है, रह सकते ही नहीं आप कभी। ये तो सब छूटेगा, छूटेगा उनके लिए कहा जे पहले तू छोड़ दे, अच्छी बात है। साधु समझ कर भले समझ लिया, दिव्य जगत को पूछ पीछे देखी बिगड़ रही तो पहले बैठा रूठ, पहले बिगड़ी तो पहले छोड़ दिया प्राण, जो बिजड़ जाने से पहले छोड़ दिया। मौज हो गई, आनंद हो गई, ये रहे तो रहेगी नहीं, और अपनी मानव चली जाएगी तो रोना पड़ेगा, सिवाय रोने का और कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस वास्ते उसको पहले से ही छोड़ दे, अपने हाथ जोड़ दे बस, बहुत इतना दिन रहा दुख भया, बहुत भाई मुफत हुआ, मुफत दुख कुछ लेना देना, अपनी मां ने दुख पाया मुफत मां, अपनी मां ने ही नहीं। संसार को दे दो संसार से हथियार, प्रकृति को दे दो प्रकृति से हथियार, कर्म योगी संसार को दे देता है, ज्ञान योगी प्रकृति को दे देते हैं, भक्ति योगी भगवान को देता है, जन्म योगी अपनी रखता अपनी अपनी जन्म बोलो हाथ उस लगेगा नहीं, दुख दुख हाथ लगेगा। विश्वास नहीं तो सीधा रहती है, व्यक्तिगत कुछ है नहीं, संसार में सब चीजें सबके हिस्से की है, किसी व्यक्ति का नहीं है। उसको दे दो, व्यक्तियों को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, ठीक समझा उसी को दे दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।